Kiroletik. Ara, beraz, gaur astelena kirol emaitzak aipatuko ditugu edo zabala aztertuko dira ere eta horretarako hementxe ditugu Xabier Martínez Antoñana eta Santiago Karene, kaixo egunon. Egunon bai, egunon maia, egunon entzule, gaurko astelena ez da hain astelena, izan ere ba nahiko asteburu oparoa izan da Bidasoa eskualdeko kirol taldeentzat. Zorionekoak gu ere, gaur gurekin Xabier Garokarene daukagulako Real Unionen garaipena eta Bidasoaren berdinketa ziraragarriaren xehetasun guztiak asaltzeko. Hau eta askoz gehiago datozen minutuetan, beraz, goazen kirol asteburuak zer eman duen ezagutzera. Ba, asteburuaren errepasoa Real Unionekin hasiko dugu eta badirudi talde txuribeltzak garaipenak lortzeari ohitzen ari dela. Hirugarrenez jarraian, Albert Iturralderen taldeak hiru puntuak batzen dituela azken 8 neurketetatik 5 garaipen. Atzo, utxeta bat irabazi zion Izarra taldeari merkatondoan, Jean-Pierre, zuzeneko arerio baten aurka, eta garaipena erdiestea ezen bat ere erraza izan. 70 minututan Real Unionek jokalari bat gutxiagorekin jokatu baitzuen, Niko Kata bi txartel horien ondorioz kaleratua izan baitzen. Ba, egia da, katalanak atzo bere deki buru galdu zuen, pikiat, baina lehen txartela erakutsi zuen, amaier minutuan, eta hor, pikien bat buru hauztu galdu egin zuela. Ba, 25. atzetikan sarrera bat egin zion jokalari bati, Ruperri izan zen antzuzen ere, eta orduan utzi zuen Real Union 10 jokalariekin. Aurretik sartu zuen Dani Estradak gola, jokaldi bat izan zen, ezkerretik Eizmendi eta Josolaren artean, buelta egin zuen, ezkerrarekin erdiratu zuen baloia, eta tartetxoan azaldu zen Dani Estrada da denboraldi oso ona, bikaina egiten ari da Dani Estrada, eta burukada baten bidez sartu zuen gola, gola bakarra eta hiru puntu. Hiru neurketa, hiru garaipen, hortik aurrera Real Unionek 10 jokalariekin jende gehiago sartu zuen erdigunean, eta alata guztiz ere Izarra aski kaskarra ikusi genuen, abiaduri gabe, Ruperren iparratzan zabilen, baino hor oso ondo kokatua ikusi genuen Real Unionen defentsa, bai Alvaro Otelista Galartza lan txukuna bete zuena, ekizenar eta Javi Garri balde batean. Galartza, bueno, bere bai, talde oiaren aurka. Bai, Galartza sola eta falta zena Javi Martínez, Izarrako jokalari hoiek. Bigarren zatian Izarrak abiadura gehiago izan zuen, ezkerretik Martínez ora alde batetik eta Ruperren bitartez saiatu ziren bai jaurketa bidez eta bai beste lan kontuaten bidez aukerak eta baguneak sortzea, baina arazoak izan zituzten. Alde batetik Baldo sartu zen, Baldo Zarra, Baldo Osasunako jokalari, Osasuna, Levante bai, Baldo oraindik ere hor dago, hor dabil. Eta bigarren B mailan, eta berak izan zuen aukera garbiena, eta bere jaurtik eta eskerrekin, azkenean Patrick Sekeira atezain bezala aritu zen, eta hortik aurrera, geldialdi ona, eta Dani Estrade bigarren gola, sartu alina egin zuen, baina ezkerretik baloia etorri zaion, baina hanka zuen ondo sartu, neke pixkat, hori esan zigun, neke pixkat zuen, eta azken jokaldian ere errezi hori penalti garbia eta hutsa egin zuten, baina Aragones Katala Ferranek ez zuen ezer jakinai jokaldi horren buruz, eta azken finean garaipena realena atzo Lizarran merkatu ondoan, garai batean plastikoko zeloi bat zen, hobetu dute, baina alata guztiz ere, aski komplikatu da, hor neurri batean lan on bat egitea. Alata guztiz ere, garaipena oso garrantzitsua, galunenek bosgarren garaipena lortu du 8 neurketa ondoren, eta uste dut alderrotak bere 18 punturekin, arnasa hartu duela eta lasaiago dagoela. Lasaitasun puntu handiago batean daude, bai taldekideak, bai entrenatzailea eta bai zuzendaritza eta nola ezalegoa ere. Bueno, ba, behin gure valorazioa eginda, goazen Alberto Iturralderen Real Unionen entrenatzailearen iritzia entzutera atzoko garaipenaren inguruan. Noski aurrera paso nabarmena dela, ezta. Hiru garaipen jarraian, bost azkeneko zortzi partiduetan, nik uste esaten duela, ba, aia taldea, aidala, ba, nik nahi nuen itxura hartzen, eta gora aldea dihuala, ez? Horrek ez du esan, partidu guztiak irabaziko ditu, nik noski, baino, bueno, bain ere taldea ikusten ari naizela, geho eta geho gertuago, eta alderratikan ere, ba, pozik, ze badaki gutzertara jokatzen deun, eta ze egin nahi dugun zela jan. Elkartasunaren garaipena izan da gaur? Noski. Taktikan aldetik eta gauz guzti horien aldetik importanteak direla. Taldeak ero ez badu elkartasun hori hamar jokalariekin ba, erakusten, ba, zaila dauka geho garaipena eramateko, eta orduan bai noski. Dena, taktikoki lana ona egin deu, baina elkartasuna izan da... Ezinbestekoa. Ezinbestekoa, ze ba, aipatu dezagun, hamar jokalarien jokatzea ezberdina da, eta azken finean, neurketa baldintzatua. Bai, erabat baldintzatu du neurria, gure gola momentu hortan sartua genuen, aurreatu geha, eta geho hamar jokalarekin gehatzea, ba, erabat aldatu du partiduaren itxura, ezta. Hala ere, bueno, esate izudut, nik uste nahiko txukun moldatu gehala eta ezin da esan ez dela merezitako garaipena. Bueno, ba, argi zegoen, bai Alberto Iturralde eta bai taldea pozik egongo zirela. Azken neurketetan taldeak hartu duen martxarekin, Real Unionen egoera hobetu da, 18 punturekin zelkapeneko 12.a da talde txuribeltza, baina ezin dira oraindik erlaxatu, promozio postuak 3 puntutara baitituzte eta jeitsiera postuak 6 puntutara daudelako. Edo nola, Jean-Pierrek aipatu bezala, Real Unionen urrengo norgehiagoka lehioaren aurka izango da, Estadion Galen, baina futbolak emaitzak gehiago ditu eskualdean, emakumezkoen gorengo mailan, Marinok 4-8 galdu zuen Beti Gazteren aurka, eta ez hori bakarrik lidergoa ere galdu du Beti Gazteren ordainetan. Ordea, Hondarribiak 8-1 garaipen sendoa, erdi etxi zuen Trintxerperen aurka. Gizonezkoen txapelketara bueltatuz, Ohorezko Regional mailan Real Union Bek burua altxatu gabe jarraitzen du, 8-2 galdu zuen Estadion Galen Urolaren aurka, eta selkapeneko azken postuan jarraitze dute. Eta preferente erregional mailan, txamponaren bi aurpegiak izan ditugu, Hondarribiak 2-1 galdu zuen Axularren aurka, gure txokoak ere 3-3 porrota jasan zuen Koskaxen aurrean, eta Dunboa Guzkiz, ba, 2-8 irabazi zuen Astigarragako Mundarroren aurka. Kiroletik. Jean-Pierre, larun bateko hartalekun zoragarria izan zen, azken segunduan 32ena berdindu zuen Lisboako Sportingen aurka Bidasoak, azez hartakoak aldi Odriozolarena, non jartzen duen baloia, eta ze indarrarekin jaurtitzen duen, matematikoki, Belux EHF Champions Leagueko zen multzoko liderrak dira da Bidasoa, partidu bat jokatzeke oraindik, eta jada, badakite, zein izango den euren arerioa bigarren fasean. Hai, eta nola prestatu zuten jokaldia, alde batetik aurretik Rangilek gelditua, baina nola, nik zezebi, 6 metrotan, bertan. Ez dute, atezain handiak ateratzen direla une horretan, ez? Behar denean, eta Rangel erakutsi zuen atezain handi badala. Oso handia, eta nik uste dut, etorkazuna oso ona duela, eta Bidasoaren zatere bai. Joan Ledok ere bere lana askitsukun bete zuen, baina atzo erenuna arazoak izan zituzen frankizekin. Nola lortu zuen Bidasoak hori? Ba, sendotasuna erakusten defentsan alde batetik, eta gero eraginkortasuna ere erasoan. Bi gakoak hortxe izan ziren, eta abantail bat lortu zuten, 14-10, portuguesak bere lana txaskitsukun bete zuten, da frankizen bidez, bujinen bidez, alde batetik, eta gero ere Arnorekin bigarren zatian, berriz ere 18-21 aurretik jarri ziren, baino Bidasoa ez zegoen prest galtzeko, eta azken minutuetan, ba, berdindu zuen eta gainditu egin du multzo hau, irabazi, txapela lortu du eta otsailean edo martxoan Wisla Plotzen aurka arituko da Polonian. Wisla Plotz, ezagun bat. Bai, joan duela 22 urte ere Petrokemia Plotzeren aurka aritu zen Bidasoan, orduan Gurutzaginagalde, 3. hirugarren atezain bezala bidaiatu zuen. Bueno. Eta hoi tarteko eder batekin horretzen, eta zato batekin. Kontxo Villarreal gara jartan, zantzio baina, no? Zoaz mutil horrela. bi metroko eta bi zentimetroko mutila, gara jartan. Hortxe ba, gure meroteka, hartalekuk estan egin zuen kalduren golarekin, eta jokalariak, bai, zalegoa bezala, zoratzen, ba, euforia pasa eta minutu gutxira, Iker Serranok, hausia aipatu zigun, neurketaren inguruan. Hori da, nork esango luke, ez? Bueno, azken finean gu usteet fase, grupo fase bat primerako egin deula, gaur lortu deu, partido bat goindikan gelditzea, eta Macedoniara ba, konfiantza oso eskute junbargea, ja ez gea ezer jolasten, eta bueno, espero deu disfrutatzea, eta ondo iztea, ez, fase hau. Eta esportin talde handi bada. Esaten zenuen eta aipatzen zenuen, eta nik ere ara usten dut, ba, multzoko talde oberena gehien. Neretzako bai, azken finean izugarrizko jokolaria dakatenik, eukidet sortea batzukin jolastea, bai Ruesgan, Iksebi, Txarnobingokin, ba bueno, azken finean lehen mailako jokolaria dira, hauetan beti ohituta daudenak jolasten, minutu hauek eta horrelako faseak, eta bueno, guk gure lan egin deu, pozik egoteko da, eta bueno, hor jarrai. Ba, Iker Serranok aipatu du zoragarria izan zela berdinketa, baina asteazkenean neurketa garrantzitsu bat izango dute aurretik Asobal ligan, goikaldean jarraitu nahi badu Bidasoak neurketak irabazten jarraitu beharko du eta asteazkenekoa plaza zaila da horretarako, Balonmano Logroño Larriojaren aurka jokatuko dute Arerio zuzena, eta ea zerbait positiboarekin bueltatzen diren, ba, osteguneko berriak horrela ba, emaitza horrekin irekitzeko. Eskubaloiarekin ez dugu bukatu, Frantziako nazionale hirugarren mailan, Hendaiako estadioak ezin izan zuen garaipena lortu atxedenaren ondoren, lehen zatira irabazten iritsi ziren eta baina bigarrenean, ba, Ponosti taldea gehiago izan zen, eta azkenean 33 eta 27 galdu zuten. Hauxe da Aitor Isidrok aipatutakoa neurketa bukatzerakoan. Aupa, gaurko partidua nahiko zaila izan da. Lehenengo zatian lortu dugu deskantsora jutea bat aurretikan, baina bueno, gero bigarren zatian beraiek hobetu jolastu dute, gu akats asko izan ditugu atakean, eta bueno, azkenean ba 6 golengatik galdu dugu, baina bueno, orain hurrengo partidura pentsatzera eta ea badatorren partidu onak, eta bueno, hori izan da guztia. Honen ondotik, beste bi emaitza aipatu behar ditugu. Euskadiko senior mailan Ilkapondarribiak BM Basauri Indu Pimeren aurka 21 eta 19 galdu zuen, eta Gipuzkoako bigarren lurralde mailan Txingudi Egaindar taldeak etxetik kanpo 29 eta 32 garaitu zuen Karibe Berri Taberna Legazpi taldea. Kiroletik. Eta bukatzeko 5 minutu ditugulari, gainontzeko kiroletako emaitzak errepasatzeko ordua iritsi zaigu. Maitenisean, Leganeako bi taldek emaitza positiboak lortzen jarraitzen dute. Emakumezko taldearen kasuan AS Alicante arazori gabe 8-4 garaitu zuten, eta sailkapeneko lider sendo bezala izaten jarraitzen dute. Gizonezkoek ordea Arerio berdinaren aurka zin izan zuten garaipena eskuratu, baina puntu berri bat bai batu zutela. 3-3 berdindu, gizonezkoen taldea 12 punturekin sailkapeneko bigarrenak dira. Saskibaloian bi garaipen eta porrot bat erdietsi dute eskualdeko taldeek. Hondarribia Ikasbasketek emakumezkoen lehen maila nazionalean 62 eta 49 galdu zuten Fonseca Basket Navarraren aurka. Erroibideko emakumezkoen senior taldeak Gipuzkoako bigarren mailan puntu batengatik sailkapeneko liderra zen Astigarragako Mundarro 63 eta 62 irabazi zuten. Eta gizonezkoetan, Erroibidek bigarren maila nazionalean nagusitasun handiarekin 69 eta 57 garaitu zuten Oñatiko Aloñamendi. Irundarrak 7. postura igo dira. Eta azkenik Errubiarekin bukatuko dugu aste honetako errepasoa, eta emaitzak ez dira bateronak izan. Hendaiako estadioak Langon lideraren zelaia bisitatzen zuen eta 48 eta 14 jipoia jasan zuten. Sailkapeneko azkenak izaten jarraitzen dute. Hori bai, gogoratu ezagun, ba, Hendaiarrek bi neurketa gutxiago daukatela jokatuta eta beraz, ba, bueno, oraindik puntu batzuk eskuratu ditzaketela. Eta Txingudi errugbi taldeak ere jipoia jasan zuen, Domiberia Errioxaren zelaira bidaiatu zuten, hobekuntza nabariak izan zituzten azken asteetan, baina Errioxarrek erakutsi zuten oraindik eta maila altuagoan daudela. Horrela, irabazteko aukera handirik gabe, 84 eta 12 galdu zuen Txingudi errugbi taldeak. Bueno, ba, hauxe izan da asteburuaren errepasoa, geldituko gera datorren asteko bideialdi garrantzitsuarekin, bai Real Unionen neurketa, Leioaren aurka Estadio Galen, eta baita, ba, bueno, aste azkenean Bidasoak, Logroñon, balonmano Logroño La Riojaren aurka, jokatuko duen neurketarekin. Esan bezala hau izan da dena maila, beti bezala ostegunean itzuliko gara badatorren asteko deialdi guzti eta albisteak errepasatzen. Bitartean, honekin geratzen gara, eskerrik asko bioi, zuen laguntzagatik eta nola ez, zuri entzuli irratearen beste aldean izategatik. Mila esker zuei. Mila esker. Gero.